إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi bi wessu borom tere bi mi ngi won ci li nga xamanteni ni mom moy ñaari kemtan yoyu di wer wi ak li nga xamni moy jant bi. Bu ko defé mu tek ci mu ne wa min masalihihima aidha islahul kawn bi ashjarihi wa thimarihi wa biharihi falaw ikhtafat الشمس عن الكون لا تضرر الكون وفسدت كثير من معايش الناس ومصالحهم ولو اختفى القمر كذلك القمر أيضا فيه منافع للثمار والأشجار مع ما فيه أيضا من معرفة الحساب. قال تعالى والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. من ba tay bokku na ci nga xamni moy ay maslaha moy njeriñ yi nga xamni intérêt yi nga xamni nek na ca wër wi ak la nga xamanteni ni mom moy jant bi moy yewenal li nga xamni moy univers bi ca garab yaak meññentef yaak geej yaak yu deme noné. Mune bu fekkontene jant bi nebbuna walis li nga xamni moy kawnu bi moy univers bi manam mbindafon yeb mune bu boba kon lor dana am ci mindafon yi yaq yaq u bari dana am ci seenu dundinu nit ñi ak seeni masalih. Kon gis nga lolu ci laqug lan la ci laqug gante bi. Kon fa kay fa ki nga xamanteni ni ma ngay tabax keur go xamni da koy luyé tabax ko tabaxin wo xamanteni ni ñamuy luyé fofu da len di laq gante bi mango ñamuy luyé fofu da len di laq la nga xamanteni ni mom moy jant bi. Kon gis nga ay lor lay daldi jur ay yaq yaq yu bari wallahu musta'an. Mune kadhalika tamit li nga xamni moy wer wi bu neub won bu laq won ngok mune intérêt yu bari ci intérêt nit ñi dina yaq. Mune kon wer wi amna njeriñ ci li nga xamni moy meññante fi ak garab yi. Mune andak la ca nek nak ca la nga xamanteni ni moy walu hisab manam nat ya nga xamni calcul ya nga xamanteni ni mom lañuy calculer bes yek wer yek at yi mangok lolé lo xamanteni ni sunu borom daf ko yombal ci ñu mën ko xamé ci wer wek jant bi. Mune sunu borom ne jant bi de wala bok wer wi de def nako mu daldi andak la nga xamni moy akuk leer mu daldi koy defal waccu way ba ngok dogalal ko ay waccu way. Mune waccu way yoy nak li ta'lamu adad as-sinin wal hisab ngeen man ci xame limuk at yi ak la nga xamni moy seni regle seni calcul ba ngok calculer besi calculer weri agit mbir yi nga xamni dafa aju ci sen jaamu yalla te nga xamni dafa aajo wo luñuy calculer luñuy nat luñuy wañi wer sangam ñu ne wer sangam koor gi duguna wer sangam koor gi gennna wer sangam la weru acc ak yu leme nonu xetu jaamu yalla yo ye nga xamanteni ni daf ca aju. Kon setal lolu rek xolal concordance bi nga xamanteni mom mo nek ci univers bi ak les principes de l'islam harmonie bi nga xamni mo ci nek lolu dalay wone kon ki bind kawnu bi moy ki wacce diina ji sino kon contradiction do na am digeunte univers bi ak li nga xamanteni moy principe de l'islam mais bo xolé harmonie mo nek seen biir ñom ñaar dañoo and ma ngo ko lool da lay won ne ñaar yi ñi ngi bawo ci kenn kep ma ngo ñi ngi bawo ci kenn kep koku moy ki nga xamanteni ni moy borom jant bi moy borom wer wi ma ngo mo ci am kattan mo ci am dogal mo ci am man man mo ci am sañ sañ motax bo xolé ba nga xamanteni ni amon na ben way bu jogon ne day jema defiye kenn ci yonent yi nga xamni sunu borom jalla wala daf ko yoni won te muy ibrahim mune day defiye ibrahim alayhi salatu wassalam gis nga ibrahim ne rabbiyal ladhi yuhyi wa yumit mu defiye ibrahim ne ko ana uhyi wa umit ibrahim ne ko sama borom moy ki nga xamanteni ni mom kat moy fat te moy dekkal moy dundal mune ko man tamit damay fat damay dundal xam nga bo xolé souvent amna baat yo xamanteni mushtarak manam ay baat la yo xamanteni ni da fay dajé ci mbir yi nga xamni sunu borok mako mom ak mbir yi nga xamni yefu mbinde fi la souvent amna baat yo xamni da fay dajé comme lu melni ñaan par exemple xam nga dina ñaan yalla dina ñaan mbindef mais ñaan bi ngay ñaan yalla ak ñaan bi ngay ñaan mbindef bokul mbindef kenn duko ñaan ñaanuk jaam mindef kenn duko ñaan lo xamanteni amut mën mënam amut capacité gis nga yoyu dafa teggu ci lo xamanteni ay condition la yakarna rombon nañ ko te inshallah dina ñëwaat ci kanam bu ñu dugg ci anwaul ibadati bi iznillah gis nga charte yi nga xamanteni ni mo ci aju waye kadhalika tamit lu melni mais bo xolé ray bi mindef di ray ak ray bi sunu borom di ray gis nga mango xam nga mindef mën nañu fekk benen mu jam ko paka boko fatu ñu ne diw mo ko ray gis nga manam diw mom sabab la ca fatu gis nga mango wala mu soti ay bombu wala mu def yu deme noné gis nga mango waye nit jam nañ ko faaka fu gëna sori fu gëna dangereux fuuf gis nga fo xamni jam nañ fa keneen fu gëna woyof ka nga xamni jam nañ ko jam bu gëna woyof mu fatu ka gëna metti fuuf di dund gis nga nit mala attaquer nako gis nga surtout mala yi nga xamanteni dañoo venimeux manam dañoo am poison dañoo am toké ya ngi deg mu jot ci yaramam toké gu bari lol bo xamanteni ni keneen ku ko upp fouf jot na lu gëna neew lolou té koko faatu mom muy dund kon gis nga dundu geek faatu gi ci ciobare borom bi jalla wala kon sabab yoy nga xam dooma adama da koy def sabab ga antom ci ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala motax legoleg mo antu legoleg du antu mais amma nak sunu borom mom aha innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun gis nga sune nek rek day nek mom borom bi jalla wa ala bu ko defé waja nak da don jema philosophe gis nga di philosophe di jema dox ci xelu nit ñi ñu bari système bi lañuy utiliser Ibrahim ne sama borom moy ki nga xamanteni ni moy dundal moy fat mune manit damay dundal damay fat xam nga kum ko xamni ab bour la mën na gracier nit tane gracier na diw dañ ko condamné won a mort ma gracier ko koko kon dunduna daldi wolbeti ko ne diw me dañ ko condamné won a mort mané kon nañ exécuter penam ñu ray ko koko fat nako gis nga mango Ibrahim xamni ki xel lay jema tek waye ndem mom xelam selul te Ibrahim alayhi salatu wassalam borom xel mu sel la Ibrahim xecc ko ci buntu bobu da ne ko inna Allah yati bi shamsi min al mashriq fa'ti biha min al maghrib da ne ko ah d'accord ne ko fa nan ko no du yaw yay ray yalla yay ray parce que ray bi bo defé ni nangam day compliqué parce que amna lol bo fa duggé ko xamanteni ni day jaay mous falay nek di perturber nit ñi falay nek day perturber nit ñi motax ma ngi leen di moytulo duma dañ di leen moytulo débat yi ñi def ci télé bi naan ay débat diina moytu leen ko da leen di perturber da leen di jaxassé souvent dañuy inviter ko xamni day waxé ci xam xam bolé ko ko xamanteni xamul sax luy xam xam banexu bakkanam lay waxé ñom ñaar nan lañ mëna débatwé mu ñoo débat bu ko défé dañuy perturber population bi perturber nit ñi doko deglo do fa jeriño len ludul ay leunt la lay yok mais do ci jeliñu luy leral say faratay jëm do ci jeriñu luy leral say faratay njap do ci jeriñu lulay jangal say faratay koor do ci jeriñu lulay jangal say faratay acc mais télévision yi koy def wala média yi koy def liñu bëgg moy ay vue nan no télé bé dafa tang dafa am débat diina dafa am nangam luté kon ñu jël oustaz mu ñew jangal nit ñi seen faratay jëm jangal nit ñi faratay japp luté kon ñu jël oustaz mu ñew jangal nit ñi faratay koor ak yu démé noné gis nga mango Ibrahim japp ko ci xel né ci benen anam Ibrahim bayyi lolu né ko sama borom dé moy jëlé la nga xamanteni ni moy jant bi gis nga fam dem ak mom jele ko mashriq mango legui nak yow jele ko mashriq bobu yobbu ko maghrib sunu borom moy indi jant bi fan ci fenk jant bi fenk muneko legui yow comme que ne nga yewit am nga katan am nga pouvoir bay jema gam gam lek sa bop yalla jeleel jant bi fi mu nek yobbu ko sawu lu xew man nako fa buhita alladhi kafar waja gelem fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin sunu borom ne man duma gindi duma orienter orientation bu baax ñi nga xamni ay togn kat lañ ñi nga xamni ay bokalé lañ ñi nga xamni seen xol dafa am corruption ñoñu duma len orienter orientation bu baax ndax corruption ba ca nek motax bo beugé gindi ku ci islam faaw nga dindi corruption bi nek sa xol faaw nga dindi sobe bi nek sa xol innamal mushrikuuna najas bokale sobe la sobe bobu meunta andak droiture meunta andak djub meunta andak guidance bu joge ci borom bi tabaaraku taala faaw rek nga raxasu ba set wicc ci bokale pour nga am une bonne orientation pour nga am la guidance pour nga am le droiture gis nga ko Ibrahim dikkat ak mom ci xel ne ko sama borom kat ah mo defé ni jant bi yow nak ndem ya ngay jema bak sa bop ah wolbatil jant bi munugo telat xone mu defo lol yeb mu don reey reey lok yeb an ataahu llahu almulk sunu borom daf ko jox lan ko jox nguur alam tara ila alladhi haaja ibrahima fi rabbih an ataahu llahu almulk ndax nguur doomu adama mo mel nonu kala innal insana la yataqa arraahu istakhna gis nga doomu adama gisene am nay koppar rek day beew motax gis nga nonu l'islam yi dañuy jël ben way yaangi deg diko fay par exemple 5000 euros wala $5000 param diko fay un salaire mirobolant yaangi deg ben xetou salaire lañ koy fay bu ko defé koku day am audace day fouy waye lu ko neex mu wax ci yalla ñu na non c'est un professeur agrégé c'est un islamologue gis nga te fekk dara la xamul ci l'islam gis nga mais nak kala innal insana la yatgha ra'ahu istaghna ñu jox ko xetou mulk an ataahu llahu almulk manam diko tuddé ab professeur jox ko ben statut ben xetou as statut yaangi deg mu amok salaire ok lu ko neex mu wax ci yalla lu ko neex mu wax ci islam lu ko neex mu duggal lu tax ne mu genn degon ngeen fi fan yele ben sa ndaw fi su do wax nan suratul hijab nan ban bamay lire suratul hijab degal lolu ndax lan da am salaire ñukoy woyé professeur Allahul musta'an gis nga statut professeur bobu am mom japp na ni nan gis nga man bi may xex li nga xamanteni ni mom moy féminisme ci islam ngir libérer jigéenu julit mu neena jigéenu julit lay libérer way dengel li suratu nisa mom bamuy wacc mom ken xamone nako mom ken xamone askanam mo nan la ilaha illallah fe parce que dañ koy woy professeur parce que da am salaire gis nga la dalon namrud momé tay namrud yi bari nañ fi dé namrud yi ndaw yi an ataahu llahu almulk ñuy ngad na gaddu la nak ah di xoggé ko nak té xamuñu dara ci islam réeral jaamu yalla yi lañ fi nekké il faut faire très attention muné wa qala ta'ala sunu borom néna yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj muné kon sunu borom né dañu la laacc li nga xamanteni moy wër wi dugug wër wi ak jeexug wër wi ñu laaj la ci gis nga muné ko wax leen tontu leen ne leen loolee yërmandeek sa borom la ak tawfiqam la goo xam ni daf koo def ko defal mu nekk jàppandal ñeeyil jaami ñu mën ci di xayma di ci xàmmeewee weeru jaamu yàlla yi aj yeeg yu deme noonu. Mu ne kon fa fil ahilla maslahatun li ma'rifati al mawaqit wal ajal. Ajalu duyun wa ajalu al-adad idadi linnisa wa mawaqitu al-ibadat wa siyam wa al-hajj kulluha tu'raf bil-hisab al-mabni ala hadaini an-nayrayni al-shamsu wal-qamar fal-hisabu al-shamsi wal-hisabu al-qamari fihima masalihun lil-khalqi ajma'in. Mu ne kon gis nga weer wi gis nga daf ci nekk ay maslaha ay intérêt ay njëriñ yu bari yoo xamanteni dañ ci mën a xamee lim yi gis nga mangook mën ci xam dig yi gis nga mën ci di date gis nga mangook li nga xam ne ay mbiru jigéen la aussi ñu mën di ko ci date di ko ci natt li nga xam ne mooy jaamu yàlla yi gis nga ak li nga xam ne day dox kan diggante àq yi dox diggante nit ñi ñu ko ciy mën a date di ko ci mën a natt koor aj ak yu demee noone mu ne yooyee yépp ñu ngi koy xamee ci li nga xamante ne mooy ñaari leer yooyee te mooy jant bi ak weer bi gis nga ko nga xamante ni jant bi dafa am limam weer wi aussi am limam mu ne loolee lépp nekk ay njëriñ ñeel mi daafoon yépp. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.